dusza. Rdę ciepnie wysoko, po skalice wzdłuża. Problem, bo tu nas goni. Zimne piwo w dłoni, na to każdy z nas czeka. Właśnie tego jest spragniony. Plus 30 w cieniu, tylko zimny browar nas tu trzyma. Słońce ścina, letni klimat wciąga jak heroina. Nasz wzrok błądzi po dziewczynach, myślach podwójna platyna. Morze, kurorty, jak na Karaibach, luźne shorty. Plaże, wonne sporty, lasek hordy, strome korty. Kumpli uśmiechnięte mordy, razem z nimi WRD Pluton, dycha egzekutor Newton. Pieprzy pozdrowienia, zna to plęczy, świat jest piękny. Basen, dupy, woda, disco, selfie. I tak bez przerwy, w ciepłe letnie dni. Rzadko widzę w domu drzwi, jak Jay-Z, słoneczko, ja i ty. Feralny spod tunelu, salut, jakiemu pi. Czekam na lato, selfie działka. Wiem co mi da to, w bikini przez kwinia. Dwa owoce mango oddane klimatom. Wstawieni, zmuleni, zawsze spokojni. Przez słońce spaleni, to dla moich ludzi z dolika. Swoje sprychy na hamaka, ale myślące o karatach. Ich leniwe dyki, spragnione bata. Przewracam zdjęcia, dycha trzyma magnata. Wiem, że się to znów powtórzy jak ostatniego lata. Nic nie wkurwia, 6 godzin, non stop nocturna. Atmosfera przytulna, każda pani spłonął. Nie wiesz to, jaki to, to nie jest gro. One lubią to, orgami dno, zawsze bro. Czego chcą uznanie, bo no, tego nie ma, bo zbyt wysoka cena. Hip-hop, alkohol, dury, znowu ten sam temat. Mówi P.I.H., piję za to moi kuple palo. Zapowiada się dobrze, będzie z nami wreszcie maro. Tych kilka miesięcy, w których panuje susza. Rdę ciepnie wysoko, po skalice wzdłuża. Problem, bo tu nas chroni. Zimne piwo w dłoni, na to każdy z nas czeka. Właśnie tego jest spragniony. Niech zacznę od tego, czego nie da się ukryć. Letni dzień, człowieku, co dzień by mógł być. Dla nas nic nie stoi, na tego przeszkodzie. Co wtedy w modzie, skromna odzież. Wesoła młodzież, uśmiechnięte twarze. Przy zimnym browarze, na świeżym powietrzu. A nie w barze, zaludnione plaże. Co z tym idzie w barze, zajebiste samopoczucie. Gdy wokół mnie, moi ludzie, a wokół nas lato. Czekamy na to, nieustannie, aż zrobi się ciepło. Jak na sawannie, czekamy na to z utęsknieniem, kiedy dopadną nas słoneczne promienie. Druga połowa czerwca, szukam zapowiedzi szczęścia. Asfalt na podeszwach, fala ciepłego powietrza. Dwulitrowa butelka, mineralny w rękach, prawie pusta. Wolno krok po kroku w biegówkach. Bezchmurne niebo, brak zwiastunów deszczu. Za niecały kwadrans wszyscy w umówionym miejscu. Jest dycha ostry koma, nie brakuje picha. Dziewuchy na ręcznikach, na to oczu nie przymyka. Plaża, osiedle, wciąż poza domem. Bez czas na wyjazd, nie rozstaje się z betonem. Tych kilka miesięcy, w których panuje susza. Rdę ciepnie wysoko, po skalice wzdłuża. Problem, bo tu nas chroni. Zimne piwo w dłoni, na to każdy z nas czeka. Właśnie tego jest spragniony. Słońce w szybach prych, lśni jak w biżuterii. Odbija się w każdej karoserii. Plus 30 stopni, zamiast mrozu jak na Syberii. Każdy przecież woli wakacje od zimowych ferii. Dzieciaki na boiskach, pełne energii. Od 9 rano do 24 bez przerwy. Słońce w oczy razi, ale uśmiech na twarzy. Bez różnicy na osiedlu, centrum czy na plaży. Pod koszulek i shorty, zamiast polara. Roznegliżowane dziewczyny, jak na Hawajach. Przecieram mokre czoło, z ust nie idzie para. To właśnie lubię, zamiast marznąć się spala.